أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة التحريم. سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں خلاصہ ما سبقہ سورتوں کا. گزشتہ 9 سورتوں میں جو مضمون ذکر تھا، ترغیب الجہاد والانفاق، تو اس سورت میں اللہ رب العزت 9 سورتوں کا خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ 5 آیات میں اللہ نے ادب دیا امیر اور معمورین کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب فی تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہی ایمان والوں، تم پر جو ہے اپنی جانوں کا بچانا بھی جو ہے وہ لازم ہے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کے بچانا بھی جو ہے وہ تم پر لازم ہے. تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آنکھ سے آزاد کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آنکھ سے تم بچاؤ. اور یہ خطاب اللہ رب العزت ایمان والوں کو دے رہے ہیں. یہ خطاب اللہ رب العزت ایمان والوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان والوں پر جو ہے یہ چیز لازم ہے کہ جو چیز اپنے لیے وہ پسند کریں گے تو اسی چیز کو جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کیا کریں گے. اپنے لیے نجات، اپنے لیے جنت کو پسند کیا کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی جو ہے نجات جہنم سے اور جنت جو ہے وہ پسند کیا کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آنکھ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ، اس پر مقرر ہے ایسی فرشتے، غلاظ مضبوط شداد سخت، رسول اللہ خلاف نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی ماں اسے امرہم جو حکم دیا ہے اللہ نے ان کو، یہاں جو حکم دیتا ہے اللہ ان کو، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں یہ فرشتے وہ کچھ، يُؤْمَرُونَ جس کا حکم دیا دیا ہو ان کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وہی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایہا الذین آمنوا اے اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں جو ہے وہ شمار کرنے والوں، یا ایہا الذین آمنوا اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنی جانوں کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، ان نارا جہنم کی آگ سے، نارا جہنم کی آگ سے، اللہ رب العزت فرماتے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ بچائے گا جہنم کی آگ سے، کہ جب دو چیزیں ان کے پاس ہوگی تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ایک چیز علم، اللہ کے اوامر اور نواہی کا ان کے پاس علم ہو، اور دوسرا جب اللہ کے عطا کردہ علم پر جو ہے وہ عمل بھی جو ہے نصیب ہو جائے تو اس آدمی کی نجات میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک شبے کا انکار نہیں ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے، اوامر جو ہے امر کی جمع ہے، جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دے، اور نواہی جو ہے وہ نہیں کی جمع ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ روک لے، اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے، دوسرا جب اس پر عمل بھی ہوگا تو یہ بندے کو جو ہے وہ کیا بنا دیتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ایمان والے بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ حضرت جو ہے ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر تم قرآن سیکھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، یا علم یعنی اللہ کی کتاب جو ہے ان پر بھی پڑھ کے سناؤ کہ وہ بھی اللہ کے احکام سے جو ہے وہ آشنا ہو جائے، بلد ہو جائے، تو دوسری فرصت میں جو ہے ان کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ کیا بجائے گا؟ آسان بن جائے گا، تو قرآن کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچانے کا جو ہے ایک نصاب اللہ نے جو ہے وہ دنیا کی طرف اتارا ہے، کہ اس پر اگر تم چلو گے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ گے، اور اگر تم دوسروں کو بھی جو ہے اسی نصاب اور اسی راستے پہ جو ہے وہ چلا لو گے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بری ہو جائے، کیونکہ قرآن عقائد کی بات کرتا ہے، قرآن ایمانیات کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور مجھے صحیح ایمان کے اور صحیح عقیدے کے جنت میں داخلہ یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے. اگر غلط عقیدے سے جو ہے کوئی جہنم کوئی جنت میں جو ہے وہ جانے والا بن جائے تو ابراہیم علیہ السلام و السلام کے والد اس لائق ہے کہ وہ جنت والے بن جائے. اسی طرح جو ہے بات کی آیت میں جو ہے وہ آ رہا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام و السلام کی بیوی وہ اس لائق ہے کہ وہ بھی جنت والی بن جائے. نبی علیہ السلام و السلام کے جو ہے وہ چچا ابو طالب جو ہے وہ بھی اس لائق ہے کہ وہ جنت والا بن جائے. مگر عقیدے صحیح کے بغیر جنت میں جو ہے وہ داخلہ کیا ہے یہ اس طرح جو ہے ایک ناممکن سی بات ہے جس طرح جو ہے وہ سوئی اس کے سن میں جو ہے آپ جو ہے وہ اونٹ کو جو ہے وہ داخل نہیں کر سکتے اسی طرح غلط عقیدے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے قو انفسکم واہلیکم نار, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ سب سے پہلا حق جو انسان پر ہے بندوں کے حقوق میں سے جو ہے وہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ کیا ہے, وہ انسان پر اپنی ذات کا ہے. کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچائے. دوسرا حق جو ہے وہ کیا ہے, گھر والوں میں سے جو ہے والدین تھی. اس طرح قرآن نے فرمایا وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ تم احسان کرو. امام راضی رحمت اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کے معنی یہ ہے کہ تم ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, تو ان کے سامنے امر بالمعروف کرو, ان کو جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے ان کے جو ہے منع کرو, ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرو. یہ تمہارا احسان ہے کہ ان کے ساتھ تم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے یہ احسان کرو. کیونکہ دنیاوی احسان بیمار پڑ جائے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, کپڑوں کی ضرورت ان کو جو ہے وہ آ جائے ان کو کپڑے دلانا, ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ بندوبست کرنا, اس جیسا احسان تو کافر لوگ بھی جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے احسان اور کافروں کے احسان میں فرق ہونا چاہیے کہ دنیاوی احسان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان والے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ دینی احسان بھی کرنے والے بنے, کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں. تو پہلا جو ہے وہ کیا ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. عبد الرحمان بابا بھی اسی وجہ سے فرما گئے ہیں اور اپنے سرمن کا اے رحمانہ تو دنیا اور نفرے تجھے بلی, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے کیا کرو, جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ کو جہنم کی جو ہے وہ آگ سے بچاؤ. قرآن نے بھی جو ہے انسان کو پہلے کر دیا ہے, اور انفس کو اپنی جانوں کو بچاؤ. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حق کیا ہے, اہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. گھر میں جو ہے تمہاری بیوی ہے, تمہارے جو ہے وہ بچے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ وہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو, جب 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز نہ پڑھے ان کو سزا دو, جب 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز نہ پڑھے اسے گھر سے بے دخل کر دو. بجانے کے لیے آئی, تو یہ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانا, اپنی بیوی کو جو ہے وہ بچاؤ. کل لوگ رائن و کل لوگ مسول رعیتی, ہر ایک تم میں سے جو ہے وہ بادشاہ ہے رائی ہے, اور ہر ایک سے جو ہے ان کی رائیت کے بارے میں جو ہے وہ بات پرس کی جائے. تو دوسرا حق جو ہے وہ کیا, تمہارے گھر والوں کا. تیسرا ہم قرآن نے بتلایا رشتے دار, وان ذر عشیرتک الاقربین, وان ذر عشیرتک الاقربین سورہ شعراء میں آپ نے پڑھا, تو سورہ کا نمبر ہے. وان ذر عشیرتک الاقربین, اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتے داروں, کچھ تمہارے باپ کے جو ہے وہ وجہ سے تمہارے رشتے دار ہوں گے, اور کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارے رشتے دار ہوں گے. کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ ڈراؤ, چھوٹے درجے میں جو ہے وہ کیا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو لازم ہے تم پر بچانا اپنے انفسکم سے. وہاں پر کیا ہے انفسکم سے مراد تمہارے دوست مراد ہے, وہاں پر جو ہے وہ جانے مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے وہاں پر جو ہے تمہارے دوست مراد ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری اٹھک بیٹھک رہے تو تم ان کو جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. پانچویں درجے میں جو ہے وہ کیا ہے, وطن ذرا امل قرا, نبی صلی اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ مکے والوں کو ڈراؤ, اس کے بعد حکم ہوا ومن حولہا جو اس مکے کے ارد گرد جو ہے وہ بسنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈراؤ. اور آٹھویں درجے میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ سبا میں, ان ارسلنا کا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, یقیناً ہم نے آپ کو جو ہے وہ کافی بنایا ہے ڈرانے والا اور اسی طرح بشارت دینے والا تمام لوگوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام کو السلام وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, انی رسیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو ارادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عالمگیر پیغمبر, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر بارث تو الی الاحمر والاسود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے اللہ نے گھوڑا اور کالو سب کے لیے جو ہے اللہ کا پیغمبر بنا کر مجھے بھیجا ہے, ابتدا جو ہے اپنی ذات سے کرو گے, نیت ارادہ جو ہے وہ پوری عالم انسانیت کے کرو گے, مگر شروعات جو ہے وہ کہاں سے کرو گے اپنی ذات سے کرو گے, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ کی جو ہے وہ کیا ہوگی تم جو ہے وہ آگے بڑھو گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ بھی تھا, یہ اللہ کا جو ہے وہ حکم بھی ہے. اور میں نے قرآن کی آیاتیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھی اپنی مدعا کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے, کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جاؤ, اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کو, اس کے بعد رشتے داروں کا نمبر ہے, اس کے بعد تمہارے دوست اور احباب کا جو ہے وہ نمبر ہے, اس کے بعد تمہارے علاقے کا جو ہے وہ نمبر ہے, تمہارا محلہ, تمہارا علاقہ, تمہارا شہر, تمہارا ملک. نیت اور ارادہ پوری دنیا کے کرو گے اور شروعات جو ہے اپنی ذات اور اپنے گھر سے کرو گے. یعنی کہ تم اپنے گھر کو جو ہے اس طرح چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جاؤ کہ جاپان والے جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے, تم پر حق جو ہے وہ کن کا ہے, وہ تمہارے اپنے والدین کا ہے, تمہاری اپنی ذات کا ہے, تمہارے گھر والوں کا ہے, تمہارے بچوں کا ہے, تمہاری بیویوں کا ہے, تمہاری بیٹیوں کا ہے, تمہاری بہنوں کا ہے. جیسے نہ ہو کہ وہ جو ہے نا اکیلے کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو بتاؤ, نہ جو ہے عمل کے بارے میں جو ہے ان کو پتا ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جاپانیوں کو مسلمان کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم نارا اور اپنے گھر والوں کو نارا جہنم کی آگ سے. آپ نے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پڑھا تھا انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, 119 نمبر آیت سورہ بقرہ کی. یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے برحق بشارت دینے والا ڈرانے والا, اور آپ سے جو ہے وہ جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ ابو جہل جو ہے وہ جہنم میں کیوں کرایا. تم سے تمہارے جو ہے بیان, طرز بیان, طریقہ بیان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ بیان اپنے انداز اور طریقے سے جو ہے وہ شروع کیا تھا, کہ تم نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بیان کو سامنے رکھ کر تم نے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں تم کود پڑے تھے. اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح جو ہے سورہ آراف میں آپ نے بڑا جو مشہور وعدہ تھا الست بربکم قالوا بلا, اس کے بعد جو ہے جو جملہ آ رہا ہے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے ارواح کو جو ہے وہ جمع کر دیا. حدیث بخاری کی روح سے جو ہے وہ سرخ چمنتیوں کو شکل اس کو دے دی. اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ تقریر کر دیا الست بربکم, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے, ہم سب نے کہا قالوا بلا, ہاں اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. انبیاء کرام کو جو بھیجا اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے بھیجا, کتابوں کو بھیجا اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے بھیجا. تو اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ بیان کیا کہ میں نے جو ہے تم سے وعدہ لیا, تمہیں اپنی جانوں پر میں نے گواہ مقرر کر دیا, ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا لغافلین, کہ تم کبھی قیامت کے دن جو ہے یہ نہ کہو کہ خدا تعالی ہم آپ کی توحید کے مسئلے سے بے خبر تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کر دیا کہ قیامت کے دن جو ہے تم یہ بہانہ نہ بناؤ کہ اے اللہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ نہیں آیا تھا, ہم نے وی سی آر بنایا تھا ان کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا, ہم نے جو ہے وہ ڈش اینٹینا بنایا ان کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا, ہم نے جو ہے وہ ٹی وی بنایا تھا ان کے پاس جو ہے وہ بھیجے, موبائل بنا دیے ان کے پاس بھیج دیے, ان کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا کلمہ تھا اور ہمارے پاس جو ہے یہ کلمہ لے کر نہیں آئے تھے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کوئی جو ہے کہ ان لوگوں نے خواب دیکھا ہے یا قرآن میں پڑھا ہے یا حدیث میں پڑھا ہے یا قیامت کے دن کو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمارے سامنے جو ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ جاپانی کو بلائے گا تو جاپانی کو کہے تم کیوں کھا کرو, تو وہ کہے گا یہ سارا جو ہے میرے کفر کے ذمہ دار جو ہے پورے پاکستان والے ہیں, الگ پاکستان والے کیوں ہیں؟ تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈش بنائی, انٹینا بنائی اور موبائل بنایا اور فلاں فلاں فلاں فلاں, یا ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا, ان کے پاس اتنا بڑا قرآن اور بڑا کلمہ انہوں نے جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا, ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں لائے, تو یہ کہتے ہیں سارے پاکستانی جو ہے اس کو جاننے میں ڈالا جائے گا. ماشاء اللہ, ساروں کو جاننے میں ڈالا, یہ جاپانی کی خاطر میں ڈالے گا. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جواب دیا ہے پہلے ہی کہ جاپانی تم یہ بات نہیں کر سکو گے, جاپانی تم یہ بات نہیں کر سکو گے. قرآن نے کلیئر کٹ بتا دیا ان تکون یوم القیامت ان ناکن نہ انہاگا لگا پیری, کہ یہ نہ کہو تم قیامت میں کہ اللہ اس ہم اس ایمان کے کرنے سے ہم جو ہے کیا تھے بے خبر تھے. اگر پیغمبر نے نہیں بتایا, کسی پاکستانی نے نہیں بتایا, تو میں نے آپ کو آپ کے سامنے خود جو ہے وہ کرا کر کے جو ہے وہ بتایا تھا الست بربکم قالوا بلا, تم نے مانا نہیں تھا. اسی وجہ سے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے ویرانے میں پیدا ہو جائے, جنگل میں پیدا ہو جائے, تو کیا ان سے جو ہے وہ ایمان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا یا نہیں, توحید کے بارے میں؟ یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے توحید کی بابت ضرور پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں پوچھ نہیں, روزے کے بارے میں پوچھ نہیں, زکات کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ نہیں. کیوں؟ یہ احکام ہے, یہ موقف ہے بتلانے پر, سکھلانے پر. کسی نے بتلایا نہیں, کسی نے سکھلایا نہیں, کس طرح نماز پڑھو گے؟ اس کے مقابلے میں جو توحید کا مسئلہ ہے, یہ تو اللہ نے جو ہے وہ وعدہ دیا تھا عالم ارواح. دوسری بات کہ ہر انسان دین فطرت پہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے کل مولود یولد علی فطرۃ, ہر انسان ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دین فطرت سے مراد دین توحید ہے. توحید اللہ نے ہر انسان کی مزاج میں ڈالا ہے, طبیعت میں ڈالا ہے, فطرت میں ڈالا ہے. اور اسی طرح ہم نے سورہ روم میں پڑھا تھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہاں تک بھی لے لکھا لکھا, ہر انسان کو اللہ دین فطرت پہ پیدا کرنے والا ہے, اس چیز کے اندر تبدیلی نہیں آئے. کوئی اس سے بانے شانے جو ہے وہ کر رہے کچھ لوگ, حالانکہ پہلا حق جو ہے وہ کیا ہے, انسان کی اپنی ذات کا ہے. کس کا ہے؟ اپنی ذات کا ہے. دوسرے نمبر میں جو ہے وہ کیا ہوں گے, گھر والے. اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ جہنم والی ہے اور یہ عقائد اور اعمال جو ہے وہ غلط ہے, تو کیا تم ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کی بیوی کو جو ہے وہ جہنم سے بچاؤ؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ تمہارے خود جہنم میں جو ہے وہ سڑے اور اس کی بیوی جو ہے وہ جنت والی بن جائے؟ تمہاری کی نہیں آتی. تم پر تمہارا حق جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے والدین کا ہے, تمہارے بیوی کا ہے, تمہارے بچوں کا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, تمہارے رشتے دار, تمہارے دوست اور عوام, علاقہ, نیت اور ارادہ پوری دنیا کے کرو گے, کیونکہ ہم عالمگیر امت ہیں. مگر ابتدا جو ہے اپنی ذات سے کرو. تمہاری آگے کی بھی شکر. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. وقودھا الناس, جس کا ایندھن, جس کا فیول کیا ہے؟ الناس ہو, لوگ ہے. والحجارت اور پتھر ہے, تو لوگ تو سمجھ میں آتے ہیں, لوگوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہوں گے, کافر ہوں گے, مشرق ہوں گے, اللہ ہمیں بچائے. مگر حجارہ سے کیا مراد, جو پتھروں سے کیا مراد؟ پتھروں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بتائے کوئی. میں یہ کہوں کہ بہت سے مشرق روئی زمین پر ایسی بھی بستے ہیں جو پتھروں کی پوجا نہیں کرتے, آپ کو معلوم ہو وہ اس کی پوجا نہیں کرتے؟ جس طرح کوئی جو ہے وہ ستارہ پرست ہے, کوئی آتش پرست ہے, تو کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی وہ تو ناچ کے اندر داخل ہے, یہ تو تکرار ہو گئی. جی کو بس جی ہاں, آگ کی شدت عذاب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے, دنیا کی آگ جتنی بھی جو ہے وہ گرم ہو جائے وہ پتھر کو جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی, مگر جہنم کی جو آگ ہے وہ ایسی آگ ہے جو پتھروں کو بسم کر کے رکھ دے گی. تو بھرا بھی نہیں آگے, وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا, وہ پتھر ان کے ایندھن ہوں گے. جس طرح دنیا کی آگ جو ہے وہ جلتی ہے, روشن ہوتی ہے, وہ کس پر؟ وہ لکڑیوں پر. وہاں کی آگ جو ہے وہ پتھروں پہ جو ہے وہ جلے گی. شدت عذاب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ وہاں کا جو عذاب ہوگا, وہاں کا جو آگ ہے اس کی شدت اتنی ہے کہ اس میں پتھر بھی جو ہے وہ جل سکیں گے, پتھر بھی اس میں جو ہے وہ بھسم ہو جائیں گے. ہاں یہ بات بھی جو ہے کچھ نے ذکر کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بت مراد ہے, جن کی جو ہے وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے, تو ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جو ہے بے جان پتھروں کا جو ہے وہ کیا قصور تھا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ ان بے جان مورتیوں, ان بے جان مجسموں, ان بے جان جو ہے وہ پتھروں کا کیا قصور ہے کہ جس کو جہنم میں ڈالا گیا؟ ہاں توہین کے لیے, مشرکوں کی توہین کے لیے جو ہے وہ کیا کہ ان کی تذہیر کے لیے جو ہے اللہ اس طرح کریں گے کہ جس کو تم مشکل کشا اور حضرت روا سمجھتے خدائی کے منصب پہ جن کو آپ نے فائز کیا تھا وہ اس کو اتنے عاجز ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے بخود وہ الناس ہو نہیں جا رہا علیہا ملائکۃ اس پر مقرر ہے فرشتے غلاظ مضبوط شداد سخت. کیا ہے غلاظ مضبوط شداد سخت؟ سخت بھی ہے مضبوط بھی ہے. اس کا مقابلہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانا آزاد کرنا بھاگنا جیل کو توڑ کر جو ہے وہ بھاگنا آسان نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم خلاف نہیں کرتے یہ فرشتے اللہ کی اس کی امرہم جس کو حکم دیا ہے اللہ نے ماں اس کا امرہم جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. فیفعلون ما یؤمرون اور کرتے ہیں وہ کچھ یؤمرون جو ان کو حکم دیا گیا ہے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے جن کاموں سے اللہ نے جو ہے وہ روکا ہے ان سے جو ہے وہ منع ہوتے ہیں. لا یعصون سے وہی مراد ہے کہ اللہ نے روکا تو یہ رک گئے اللہ نے حکم دیا تو ان کو کرنے والے بنے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم وہ لوگ جو کفر کر چکے ہو اس آیت گزشتہ جو آیت کا جملہ ہے لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اس آیت پر جو ہے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ فرشتوں کی طرف جو ہے وہ گناہ کی نسبت کیا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ کافر ہے. جو لوگ فرشتوں کی طرف جو ہے وہ گناہ کی نسبت کیا کرتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی گناہ سرزد ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ کفری عقیدہ ہے. کیوں کفری عقیدہ ہے؟ کیونکہ قرآن سے خلاف ہے. قرآن نے جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا دی لا یعصون ما امرهم اللہ ما یعصون اللہ ما امرهم اور یفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا زجر ہے یہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہو لا تعتذروا اليوم بہانے نہ پیش کرو تم آج کے دن بہانے نہ پیش کرو تم آج کے دن انما تجزون ما کنتم تعملون یقیناً سزا دی جائے گی تمہیں اس کی کل تم تعملون کے تھے تم عمل کرنے والے. تم بہانوں کو پیش نہ کرو. دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ کیا ہے تو لیم ایکسکیوز کرنا بہانے شانے جو ہے وہ پیش کرو مگر وہاں پر جو ہے ان کے بہانے دنیا میں اگر استاد کے سامنے تم بہانہ کرو گے تو وہ تو عالم الغیب نہیں ہے وہ تو آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ تم لیٹ کیوں آئے تم جو ہے وہ کل کیوں چھٹی کر گئے ہیں ان کو دیکھ پتا نہیں. مگر اللہ کے سامنے جو ہے وہ بہانہ اسی وجہ سے نہیں چلتا کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے وہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے تو تم اس کے سامنے کس طرح جو ہے وہ بہانے کرو گے. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا اليوم بانے نہ کرو تم آج کے دن. یا ایھا الذین آمنوا ترغیب تو دیکھو اگر پہلے جو ہے وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کر دی اور جہاد اور انفاق کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے جہاد کو تم نے بڑا جانا ہے انفاق کو تم نے جو ہے وہ عجیب تر جانا ہے تو توبہ کر لو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے وہ کھلا ہے. تو جیر سلام فرماتے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک جو ہے وہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب سورج مشرق کے بجائے جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو توبے کا دروازہ یہ بند ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے اے ایمان والے توبوا الی اللہ توبہ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے توبوا الی اللہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف توبتا نصوحا اخلاص کے توبے کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتی ہے اے الذین آمنوا ایمان والو توبوا الی اللہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف. توبے کا معنی کیا ہے؟ تبے کا معنی جو ہے وہ رجوع کرنا ہے, اس کی طرف نافرمانی سے جو ہے وہ معصیت سے جو ہے وہ اطاعت کی طرف, حرام سے حلال کی طرف, باطل سے حق کی طرف, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف, یہ ہے توبہ. تو پلٹ آؤ اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, توبتن نصوحا, اخلاص کے توبے کی ساتھ, اخلاص کے توبے کے ساتھ, یہ تم پلٹ آؤ اخلاص کے توبے کے ساتھ. اخلاص کے توبے سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ مراد ان سے جو ہے وہ شرائط ہے, جو توبے کی جو ہے وہ شرائط ہے. جو ایک آدمی اگر توبہ کرے اور وہ شرائط ان میں جو ہے موجود ہوگی تو ان کا توبہ جو ہے وہ کیا وہ ٹھیک ہے, اور اگر ان شرائط کا جو ہے اس میں جو ہے فقدان پایا جائے تو ان کا توبہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ توبہ نصوحا نہیں. وہ شرائط آپ بتا سکتے ہیں, توبے کی شرائط جو ہے وہ کیا ہے؟ جی دربان, اللہ کی وحدانیت پر ایمان, پھر وہ لذینہ آمنوں میں کیا بنا, تیسرا والا ہم بے کار بس گئے. ہاں بس بانی, ہاں ہاں تین شرائط ہے توبے کی. پہلی شرط جو ہے وہ کیا, جس کام سے جو ہے وہ توبہ اس کو فل فور چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ فل فور جو ہے اس کو چھوڑ دینا, فوراً چھوڑ دینا. غلط کام ہے توبہ تو توبہ تبھی جا کے توبہ ہوگا جب پہلی شرط ہوگی کیا, کہ جس کام سے توبہ چھوڑ جاؤ. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو کیا تھا 10 سال 5 سال 1 سال 1 دن اس پر کیا کرو, پشیمانی کرو کہ میں نے اللہ کی مخالفت کی تھی. اور تیسری شرط جو ہے وہ کیا, آئندہ کے لیے جو ہے یہ مصمم ارادہ کرنا کہ میں آئندہ جو ہے اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا, اس گناہ سے جو ہے میں باز رہوں گا. تو یہ کیا ہے, یہ تین شرائط ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے, حقوق اللہ کے توبے سے. ایک ہے توبہ حقوق العباد میں, ان میں چوتھا شرط بھی ہے کہ اگر کسی کا جو ہے وہ مال آپ نے ہڑپ کر دیا ہے تو اس مال کو جو ہے آپ پر واپس کرنا لازم ہے. اگر کسی کی آپ نے بے عزتی کی ہے, جا کر اس سے جو ہے تم معافی مانگو. اگر کسی کو تمہیں نے تپڑ مارا ہے, جا کر ان سے معافی کرا دو. اگر کسی کے زمین پر تم نے قبضہ کیا ہے ناجائز, جا کر جو ہے ان کو وہ قبضہ جو ہے وہ چھوڑ دو. تو تبھی جا کے جو ہے تمہاری توبہ توبتن نصوحا بن جائے گی. اور اگر اس میں سے ایک کام بھی جو ہے وہ رہ جائے نا تو وہ توبہ جو ہے وہ اخلاص والا توبہ نہیں. کیا ہے وہ؟ اخلاص والا توبہ نہیں. تو اللہ کا معاملہ تو آسان ہے مگر بندوں کا معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ بندوں کے معاملے میں جو ہے بڑی احتیاط کی, احتیاط دونوں میں ہونا چاہیے مگر بندوں کا معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندوں پر فنا و زوال آتی ہے. یہاں پر ہے کل نوشہرہ چلا جائے, نوشہرہ سے جو ہے وہ اے سی سیمنٹ جو ہے وہ چلا جائے, کسی کو معلوم بھی نہیں. کیا کرو گے پھر اس پیسوں پہ؟ کیا کرو گے جو تمہارے ذمے ہے؟ اس جائیداد پہ تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے پھر؟ اس کے لیے صرف یہی کر سکتے ہو کہ اللہ سے دعائیں مغفرت مانگو. جو مال آپ کے ذمے ہیں ان کے ورثاء کو تلاش کرو, ان کو دے دو. نہ مل جائے کسی فقیر و مسکین کو دے کر جو ہے وہ نیت ثواب ان کے لیے کر دو. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ نے جو ہے کسی کو تپڑ دیا ہے, ظلم کیا ہے, تو تم جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرو اگر مر چکا ہے. کہ اگر خدا ان کو بخش دے تو تمہاری بخشش جو ہے وہ آسان ہے, اور اگر وہ کبھی خدا کا خواستہ جو ہے وہ پھل جائے تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے. سمجھا رہی جی؟ یہ سر میں نے حدیث جو ہے سورہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو تم مفلس کو جانتے ہو. صحابہ نے کہا, صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس زر و مال نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس یہ چیزیں ہو. مفلس سے مراد وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے, ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح, مگر ساتھ ہی کسی کو غلطی کی ہو, کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز اس پہ قبضہ کیا ہو, کسی کی زمین کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہو, اسی طرح جو ہے وہ کسی کو تو جو ہے وہ تپڑ دیا ہو, کسی کی بے عزتی جو ہے وہ کی ہو, کسی کی غیبت کی ہو, بہتان کسی پہ باندھا ہو, تو اللہ جو ہے وہ حکم دے گا کہ اپنے مرضی سے جو ہے ان کی نیکیوں میں سے لے جاؤ. وہ جائے گا, حدیث ہے, قصہ نہیں ہے, صحیح حدیث ہے بخاری, وہ اٹھائے گا اس میں سے جو ہے وہ اٹھائے گا جتنا اس جتنا جتنے پہ وہ راضی ہو جائے اتنا اس سے اٹھائے گا. اور جب آخر میں نیکیاں ختم ہو جائے اور لوگ ابھی کرے ہیں تو ان کو جو ہے وہ حکم ہوگا کہ تم اپنی گناہوں میں سے جتنی مقدار چاہتے ہو ان کے ذمہ ڈال دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفلس یہ آدمی جو اتنی نیکیاں لا کر بھی جو ہے وہ جنت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا اتنی نیکیاں لانے کے بعد بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس یہ ہے, یہ مفلس ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبۃ النصوحا, ایک معنی نصوحا یہ نصحت ہے. نصحہ کے معنی کیا ہے؟ اخلاص. دوسری معنی جو ہے وہ کیا؟ نصوحا کا یہ لفظ نصاحت سے ہے. نصاحت کے معنی سینا, کیا کرنا؟ سینا, کپڑے جو ہے وہ پٹ جائے اس کو جو ہے وہ سیا جاتا ہے. تم نے اپنے اعمال کو جو ہے گناہوں کے ذریعے سے جو ہے تم نے کیا کر دیا, اپنی گناہوں سے جو ہے تم نے اپنے عمل کہ کپڑوں کو جو ہے وہ پھاڑ ڈالا ہے, تو اس کو جو ہے تم توبے کی تار سے دوبارہ سی لو. تو کیا کر جاؤ؟ توبے کی تار سے جو ہے وہ تم دوبارہ اس کو جو ہے وہ سی لو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصوحا, نصاحت سے ہے. نصاحت کی معنی جو ہے وہ سینا, کہ اپنے عمل کو جو ہے وہ تم نے پار دیا ہے, اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ توبے کی تار سے جو ہے وہ کیا کر لو, اس کو سی لو. اور در جوانی توبہ کردن چھ بڑے پیغمبر, جوانی میں جو ہے وہ توبہ کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے. بماراتوں میں تو ویسے بھی جو ہے وہ توبہ توبہ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی جو ہے وہ بھولا آدمی جو ہے وہ کہے میں تو پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتا, تو کیا کرو گے پرائی عورتوں کو دیکھ کر؟ ایک اندھا جو ہے اگر کہیں کہ میں پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتا, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, تو تم کیا کہو گے؟ اندھے بھائی تم کس چیز پہ ڈرکو گے؟ اور اگر بہرا کہے میں تو گانے نہیں سنتا, ہاں تو وہ کس پہ جو ہے وہ سنے گا؟ تو یہی جو ہے مثال وہ بوڑھے کی ہو جائے گی. یہ تو پھر جو ہے وہ کیا؟ بھیڑیا. اسی طرح شیر, چیتا, وہ بھی جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ بھی بڑا شیر بنتا ہے, بڑا صوفی بنتا ہے, بڑا بزرگ بنتا ہے. جب وہ بھولا ہو جاتا ہے نا پنجے میں, وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے پکڑنے کی, ضرب لگانے کی, دشمن پر جھپٹنے کی, اس کے بعد شیر بھی جو ہے وہ بزرگ بن جاتا ہے. وہ ایک طرف بیٹھ کر جو ہے اللہ اللہ کر دیتا ہے. تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ, اچھا ابھی تم کس پہ شکار کرو گے؟ کمال تو یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے وہ طاقت غسل رواں کی طرح جو ہے وہ موجود ہو, اور تم جذبات اور خواہشات پر قابو رکھ کر اللہ سے مدد مانگ کر تمام گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیکیوں پر جو ہے وہ چل دو, تو تمہارا مقام اور درجہ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بڑھے گا. حدیث میں ہے وہ سات لوگوں کا تذکرہ جس کو اللہ جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا, اس میں سے ایک وہ آدمی ہے, ذات امراۃن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک آدمی وہ ہے رجل مراد بھی مراد ہے, دانت ہی مراد ان کے ایک عورت ان کو جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے, اور عورت بھی جو ہے وہ کیا بازاری عورت بھی نہ ہو, وہ عورت بھی جو ہے وہ راستے کی جو ہے وہ گزری ہوئی جو ہے وہ کیا کمزور خاندان کی جو ہے وہ عورت بھی نہ ہو, زو من ذات من سب وہ جمع دے, حسین و جمیل بھی ہو اور بڑی جو ہے وہ اعلیٰ خاندان سے جو ہے وہ تعلق بھی رکھتی ہو, اس کو گناہ کی دعوت دے اور یہ کیا کہے انی اخاف اللہ, یقینا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس نوجوان کو بھی جو ہے وہ کیا دے گا, اللہ جو ہے قیامت میں اپنی رحمت کے سائے تلے جو ہے اس کو بھی جگہ دے گا, تو جواب کے اندر جو ہے وہ تعاون یہ الگ سی بات ہے کہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین بندوں سے اللہ رب العزت جو ہے بڑی جو ہے وہ بوجھ رکھتا ہے, ایک ان میں سے جو ہے وہ کیا بادشاہ کذاب, کون سا بادشاہ جو ہے وہ جھوٹا جو اپنے عوام کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, دوسری چیز جو ہے وہ کیا غریب متکبر, عوام اگر جھوٹ بولے تو وہ تو عوام ہے نا, بادشاہ تمہیں تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ معلوم ہے تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو, اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا غریب متکبر, متکبر تو ویسے بھی اللہ کا دشمن ہے, مالدار اگر تکبر کرے تو کچھ ہے, مگر جب غریب متکبر بنتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا جو ہے وہ مقبوض ہوتا ہے, یہ غریب تم کس چیز کا متکبر ہو بندے ہو, اور تیسری بات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بوڑھا زانی, کیا بوڑھا جناکار, جوان اگر جنا کرے تو کچھ طاقت تو ہے, تو اگر بوڑھا جنا کرتا ہے تو تم نے تو طاقت بھی نہیں ہے اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو, تو اس بوڑھے کو جو ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ بوجھ رکھتا ہے, تو کمال یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہو تو طاقت کو جو ہے وہ استعمال میں نہ لاؤ اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کرتے جاؤ, کمال یہ ہے, کمال یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ طاقت تمہارے اندر سے جو ہے وہ چلی جائے اور تم اس کے بعد کہتے ہو میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہے دکان دودھ والے کی دکان پر, اور اسی طرح جو ہے کہ صبح جو ہے ہمارے بابے صاحب جو ہے وہ دودھ کی دکان پر اکٹھے ہوتے ہیں, آپس میں کمپین بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کیا کرتے ہوئے بیگا دی کشمنی پٹیل کی رپورٹر نگر پر بابا صاحب تو کھل دبا دیں گے تم کیا کر رہے تھے اس وقت کے جو ہے شہری کے وقت جو ہے وہ کتے بھونک رہے, تو کہتا ہے بس نماز یہ جو ہے میں تو اس وقت جو ہے وہ جان کو کام کرتے تھے وہ جان, میں تو جب سے جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوں تو جاننا شروع کر دیا ہے ماشاء اللہ, تو لوگوں کو یہ باور کراتا کہ میرے پاس جو پہلوان تھی یہ عبادت تو اس طرح ہے کہ پہلو میں لیتی ہوئی تمہاری بیوی کو بھی پتا نہیں ہوتا, اگر تم اس چیز کو چھپاؤ نا تمہاری پہلو میں لیتی تمہاری بیوی کو بھی جو ہے وہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت جو ہے وہ جاگتا ہے اور کس وقت یہ نماز پڑھتا ہے, اور اگر تم اس طرح ہو کہ تم کبھی بالٹی کو جو ہے وہ لات مارتے ہو اور کبھی لائٹ کو جو ہے وہ جلاتے ہو اور کبھی جو ہے وہ کیا اور کبھی کیا نخرے کرو گے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا, تم تہجد کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو تو تم اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کیوں ڈسٹرب کرو, اور کچھ تو ایسے بھی اللہ کے بندے میں نے دیکھے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں, دیکھیے آپ نے تہجد جو ہے وہ کیا مسجد میں جو ہے وہ آگے دے اور پھر قاری صاحب اور مولوی صاحب کو جو ہے وہ سناتے بھی ہے, یہاں تم یہ کس سے مارتے ہو, تہجد کا ٹائم جو ہے وہ مس ہو گیا پھر تم ابھی آ گئے در پارا بدو ہوتی ہے راج, یہ تو سارے دن جو ہے وہ سویا ہوتا اور خون کی کمی کی وجہ سے اس کو زمین بھی نہیں آتی, سمجھا گئی, یہ تو ہر طور پر خون کی وہ بہو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب مجھے جاؤ اس کو تو ٹائم بھی نظر نہیں آتا, اذان بھی نہیں سنتا کہ اذان کا ٹائم جو ہے وہ یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے مسجد میں آ جاتا ہے بار بار بیٹھ جاتے ہیں, مولوی صاحب بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ بھی درس میں آ گیا, حالانکہ ان کو گھر والوں نے بگا دیا ہے جاؤ جی, اس میں خوش ہوتا ہے میرے سامنے جو ہے پانچ بابو بیٹھے ہیں وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے پانچ بابو بیٹھا, تو یہ چیز جو ہے وہ تہجد جو ہے وہ کیا ہے, یہ تو بالکل ایسی عبادت ہے کہ اس کو تو آپ کسی کے سامنے نہ بیان کریں, کہ میں اس طرح جو ہے وہ کرنے والا ہوں, اس طرح جو ہے وہ کرنے والا. یہ تو خدا اور بندے کے درمیان اس طرح ہے. جب تو کہ توفیق ملے بس ٹھیک ہے. لونڈی کنیز جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھتے جو ہے وہ دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ اس محبت کے وسیلے سے مجھے بخش دیجیے جو محبت آپ کا مجھ سے ہے. قریب یہ آقا جو ہے وہ پڑا سو رہا, ان کی اس آواز نے ان کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا. لونڈی کو آواز دی کہ لونڈی تم دعا غلط مانگ رہی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم دعا میں کہہ رہے ہو کہ اے اللہ آپ کا مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے جو ہے میری بخشش فرما. تو آپ اس طرح جو ہے وہ کہیں کہ میرے دل میں جو ہے تمہارے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے مجھے بخش دیجیے. تو قریض جو ہے وہ لونڈی بڑی جو ہے وہ ہوشیار تھی, بڑی عالمہ تھی. اس نے فوراً جو ہے وہ جھٹ کے جواب دیا. اس نے کہا آقا اگر اللہ کو میں محبوب نہ ہوتی تو آج مجھے توفیق نہیں دیتا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی. اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو اسی وجہ سے سامنے میرے مجھے جو ہے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے تو تمہیں جو ہے وہ سنا دیا ہے. یہ تو اللہ کی محبت ہے جس کو اللہ توفیق دے اپنے سامنے جو ہے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ زمین پر کہ تمہیں جو ہے اپنا مسلح بھی نظر نہیں آ رہا اور تم اس پر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھ رہے ہو. یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو توفیق دے اللہ ان کی استقامت نصیب کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, رجوع کرو توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹ آؤ. توبۃ نصوحا اخلاص کے توبے کے ساتھ. عسا ربکم قریب ہے تمہارا پروردگار ان یکفر عنکم سیئاتکم کفور کر دے گا تم سے تمہاری گناہوں کو. ویدخلکم جنات اور داخل کر دے گا تم کو ایسی جنتوں میں. تجری من تحت الانہار کیا روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں. ایسی جنتوں میں اللہ ان کو داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں رواں ہوگی. یوم اس دن لا یخزی اللہ النبی رسوا نہیں کرے گا اللہ پیغمبر کو. والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ. اللہ جو ہے اپنے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو رسوائی سے بچائے, جہنم کی آگ سے جو ہے ان کو بچائے. نورہم روشنی ان کی ایمان کی. یسعی بینہم دوڑتی رہے گی. بین ایدیہم ان کے آگے اور پیچھے. وبی ایمانہم اور ان کے دائیں بائیں. ایک کو ذکر کیا جا رہا ہے دوسرے کو قیاس کیا جا رہا ہے. بے آئی بی ہم آگے خلف خلف کو قیاس کیا جا رہا ہے. بے ایمانہم دائیں کو ذکر کیا جا رہا ہے شمال کو قیاس کیا جا رہا ہے. یعنی چاروں طرف یقولون کہیں گے یہ ایمان والے ربنا اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا پوری کر جا ہمارے لیے نورنا روشنی ہمارے ایمان کی. واغفر لنا اور بخش دیجیے ہمیں پوری کیجیے ہمارے لیے مکمل کیجیے ہمارے لیے نورنا ہماری روشنی کو. کہ ہم کون سی روشنی؟ ایمان کی روشنی جو ہمارے چاروں اطراف ہے. پوری کر جا یعنی اس کے سائے اور اس کی رہنمائی میں ہمیں جنت میں داخل کر. واغفر لنا اور بخش دے ہماری گناہوں کو. انک علی کل شیء قدیر یقیناً آپ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھنے والے ہیں. نجات اور عذاب یہ آپ کے بس میں ہے, آپ کے قدرت میں ہے. کسی اور کے بس اور اختیار میں نجات اور ثواب نہیں اور عذاب نہیں ہے. اور انشاءاللہ